عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے۔ اس بنا پر حکام نے اس نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1115۔